www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. فقام رجل: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ فقال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ فقال: أن تهجر ما كره ربك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء الكرام، بزرگو اور بھائیو، نوجوان دوستو، آج کی یہ مجلس اصلاح و دعوت کے موضوع پر منعقد ہوئی ہے، اور ہمارے لیے اصلاح اور رہنمائی اللہ تعالی نے کتاب اللہ کے اندر اور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں مقدر فرمائی. ہماری اور آپ کی باتوں میں ہرگز وہ اثر نہیں ہو سکتا جو قرآن کریم کی آیات میں اور پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات میں. قرآن کریم کا ہر ہر لفظ روشن اور منور ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ہر ارشاد سے روشنی پھوٹتی ہے. اگر ہم قرآن و سنت کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزاریں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، اور آخرت میں بھی سرخ روئی ہمیں حاصل ہوگی. دنیا میں جو بھی محنتیں دین کی نسبت پر کی جاتی ہیں یا کی جاتی رہی ہیں، ان سب کا حاصل اور لب لباب یہ ہے کہ ہم لوگ دین پر چلنے والے بن جائیں، اور جن باتوں کو دین میں منع کیا گیا ہے ان سے رکنے والے بن جائیں. جماعت تبلیغ کی محنت کا بھی اصل مقصود یہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہمارے بزرگوں نے تو ہمارے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے مسجد میں لاؤ, چلے میں جاؤ, سال میں جاؤ, چار مہینے لگاؤ اور بس مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ کہ بھئی کام چل رہا ہے. یہ جتنی ترتیبیں بنائی گئی ہیں یہ دین پر چلنے کے لیے آمادہ لوگ ہو جائے اس کے لیے بنائی گئی. یہ چیزیں اصل مقصود نہیں ہیں, یہ چیزیں ذریعہ ہیں. کوئی آدمی زندگی میں کبھی بھی چلا نہ لگائے مگر دین پر چلتا رہے وہ کامیاب ہے, اور کوئی آدمی ہر سال چلا لگائے لیکن دین پہ نہ چلے وہ ناکام ہے. اللہ کے ہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے چلے لگا کے آئے, اللہ کے ہاں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ عبادت جو تم پر فرض تھی یہ تم نے انجام دی یا نہیں دی, یہ بات حرام تھی تم اس سے بچے یا نہیں بچے. تو یہ ساری محنتیں چاہے مدرسے کی ہوں یا جماعت تبلیغ کی ہوں یا وعظ و خطابت کی شکل میں ہوں, ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص 100% دیندار بن جائے, اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور جن باتوں سے منع کیا گیا ان باتوں سے بچے اور دور رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب اسی سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جو صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں, ظلم اور ناانصافی سے بچتے رہو. ایاکم والظلم, یہی سے بات شروع کی. ظلم جو ہے دنیا میں بہت سی شکلوں میں پایا جاتا ہے. ایک ظلم یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو جان سے مار دے, یہ بھی ظلم ہے, سب جانتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے. قرآن پاک میں مومن کو قتل کرنے کے لیے اتنی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی گئی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کہ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے اس کا انجام جہنم ہے جس میں وہ لمبی مدت تک رہے گا, اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے, اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر, اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ظلم ہے, ظلم کا اعلیٰ درجہ ہے. کسی کی آپ خامخواہ پٹائی کر دیں یہ بھی ظلم ہے. دادا بنے ہوئے ہیں, بھائی بنے ہوئے ہیں, جس کو چاہا مار ڈالا, جس کو چاہا پٹائی کر دی, یہ بھی ظلم ہے. وہ بیچارہ ضعیف ہے, کمزور ہے, جواب نہیں دے پایا، مگر قیامت میں جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو ساری ہیکڑی نکل جائے گی. بیچارے نقشے والے کو مارا، اپنے ملازم کو خامخواہ مارا، کسی اور کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، تو وہاں کیا ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے، یہ بتاؤ مخلص اور قلاج آدمی کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہم تو اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ درہم دینار کچھ نہ ہو، پر میں نہیں ہے. قلاج اور مخلص فقہ فقیر آدمی وہ ہے جو بہت نیکیاں لے کر دنیا سے جائے گا، بڑا نمازی، پرہیزگار، حاجی، صدقہ خیرات کرنے والا، بہت ذخیرہ لے کے جائے گا. مگر ضرب ہذا، قذف ہذا، شتم ہذا، اس نے بھلا کو مارا تھا، بھلا پر بہتان باندھا تھا، بھلا کو گالی دی تھی، وہ سب متاثر لوگ اللہ کے دربار میں فریاد کریں گے کہ یہ جو چودھری بنا بیٹھا ہے اور بڑا بادشاہ بن رہا ہے اور بڑے ذخیرے لے کر کے آیا ہے، اس نے ہمیں مارا تھا، اس نے ہم پر بہتان لگایا تھا، اس نے ہمیں گالی دی تھی، اس سے بدلا لیا جائے، ہمارا حق دلوایا جائے، تلافی کرائی جائے، تو کیا کریں؟ وہاں تو روپیہ پیسہ چلتا نہیں. حکم ہوگا کہ جو اس کی نیکیاں ہیں ان حق والوں کو دلوا دی جائے. اس نے تھپڑ مارا تھا، اس کی سو نمازیں دے دو. اس نے گالی دی تھی، اتنے روزے دے دو. اس نے بہتان کیا تھا، باندھا تھا، اس کا حج دے دو. لوگ آتے چلے جائیں گے اور اس کی نیکیاں بانٹی جائیں گی، تاہم کے نیکیاں نمٹ جائیں گی، حقوق والے رہ جائیں گے. لے کے گئے تھے ذخیرہ اور ہو گیا معاملہ صفر بٹا لڈو. سوچ رہے تھے جی ہمارے لیے تو فرشتے استقبال کریں گے، ہم نے تو یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، اب رہ جائیں گے تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر کریں گے کہ ان کی جو برائیاں ہیں وہ ان پر لاگو ہوں. لے کے گئے تھے نیکیاں اور لگ گئی برائیاں. نعوذ باللہ، یہ ہے ظلم کا اثر. فرمایا ظلم آج دنیا میں کوئی آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے، قیامت میں یہ اندھیریوں کا ذریعہ بنے گا. روشنی نہیں اندھیری. اس لیے ہر مسلمان کو میرے بھائیوں ہر طرح کے ظلم سے بچنا چاہیے. ایک ظلم ہوتا ہے وراثت میں، جو مستحق ہیں ان کو حق نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے. ابا کا انتقال ہو گیا، بڑا لڑکا سمجھدار ہے، چھوٹے بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے، سب خود لے لیتا ہے. باپ کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کی نظریں بدل جاتی ہیں، بہنوں کو آدمی محروم کر دیتا ہے، ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ بہن مطالبہ ہی نہ کر سکے. وہ سمجھتی ہے کہ اگر مطالبہ کر دیا تو بھائیوں کے گھر آنا جانا بھی بند ہو جائے گا. حالانکہ یہ ان کا شرعی حق ہے. جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے سب چھوڑے ہوئے مال میں آٹومیٹک طریقے پر سارے وارثین حقدار ہو جاتے ہیں. کوئی رجسٹری کی ضرورت نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں کہ گھر کے برتنوں کے اندر بھی حصہ آ جاتا ہے, کپڑوں کے اندر بھی حصہ آ جاتا ہے. آج ہم لوگ بہت دیندار اپنے کو کہنے والے وہ بھی اس معاملے میں کوتاہیاں کرتے ہیں. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر چاہے جس کا بھی حق ہو, رشتہ دار ہو, کوئی اور ہو, اس کا حق مرنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے, ورنہ یہ ظلم ہے. اگر یہ مستحقین کھڑے ہو گئے اللہ کے دربار میں تو نپٹانا مشکل ہو جائے. یہ چیز بغیر آخرت کے رشتہ دار کے حاصل نہیں ہو سکتی. آج جو معاشرے کے اندر گھر گھر میں دل ایک دوسرے سے جدا ہے, بھائی بھائی سے, بھائی بہن سے, چچا بھتیجے سے اور دیگر رشتہ دار, اس میں بہت بڑی وجہ حقوق کا ادا نہ کرنا ہے. اس کی وجہ سے رشتے بگڑ جاتے ہیں, اور حق ادا کرو گے تو بگڑے ہوئے رشتے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ تجربہ کر لیجیے. تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اِیّاکم والظلم, ظلم سے بچتے رہو, فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہ ظلم قیامت کے اندر اندھیریوں میں تبدیل کرا دے گا. اس وقت افسوس کرو گے, حسرت کرو گے, تمنا کرو گے, لیکن اس وقت کی حسرت کچھ کام نہیں آئے. آج موقع ہے, آج اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. نمبر دو, اگلا جملہ آپ نے فرمایا اِیّاکم والفحش, بے حیائی کی باتوں سے بچو, بے حیائی کی وجہ سے آدمی کے دل پر بے حسی کی پرت جم جاتی ہے. اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی. شیطان پوری کوشش میں ہے کہ انسانوں کو بے حیا بنا کر اخلاق سے بھی عاری کر دے اور لباس سے بھی ننگا کر دے. اسی کام پہ وہ لگا ہوا ہے. چنانچہ آج آپ جائزہ لیں معاشرے کا, تو حیا اور شرم اس کا معیار نہایت گھٹ گیا ہے. ہم لوگوں کی عمر ہی کتنی ہے, دیکھتے دیکھتے ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جو ناقابل بیان. گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں, شرعی پردے کا تصور ہی نہیں رہا. یہ لڑکے لڑکیوں میں نکاح حلال ہے, ان کی آپس میں دوستیاں آج معیوب نہیں سمجھی ہے. آنکھوں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا ایسی چیز ہے کہ اگر یہ نکل جائے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, تمہارے اندر حیا ہی نہ رہے تو جو چاہے کرو. انسان نہیں رہے گا پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو جائے. ہمارا دین ہمیں حیا کی تعلیم دیتا ہے, فواحش سے بچاتا ہے. قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ, چاہے چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہوئی. یہ نہیں کہا کہ بے حیائی کے کام نہ کرو, کہا قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ قریب جا کے بچنا مشکل ہے. قریب بھی مت جاؤ. فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا. زنا کے قریب ہی مت جاؤ, یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے, بہت ہی برا راستہ ہے. تو حضور فرما رہے ایاکم والفحش, بے حیائی سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو بے حیائی پسند ہے اور نہ بے حیائی والے کام پسند ہے. جو چیز اللہ کو پسند نہ ہو تو اللہ کا بندہ ایسا کام کرے کیوں جو ہمارے آقا کو ناپسند ہے؟ یہی بنیادی بات. لیکن آج کی تاریخ میں بے حیائی گھر گھر اور جیب جیب تک پہنچ گئی. پہلے زمانے میں بے حیائی کے کام ہوتے تھے تو اس کے لیے بڑا تام جھام کرنا پڑتا تھا. کوئی گانے بازے کی مجلس سجانی ہے, پارٹی سے وقت لو, ان کو آنے جانے کا انتظام کرو, ٹھہرنے کا انتظام کرو, کھلانے پلانے کا کیا کرو انتظام کرو. تو عام آدمی تو جس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا, جو ذرا مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ بھی سال میں ایک دو مرتبہ کر لیا, وہ شادی وادی میں کر لیا بس. لیکن جب سے ٹیلی ویژن عام ہوا اور اس سے آگے بڑھ کر ملٹی میڈیا موبائل آیا اور نیٹ بالکل سستا ہو گیا, گویا مفت, تو اب دنیا کی ہر خرابی آدمی کی جیب میں پہنچ گئی. بس انگلیوں کا اشارہ, بد سے بدتر چیز شیطان نے ہمارے لیے آسان کر دی. اس سے کون بچ سکتا ہے؟ صرف اور صرف میرے بھائیوں وہی بچے گا جسے اللہ بچائے, اور وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, جو یہ جانے گا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے, تنہائی میں دیکھ رہا ہے. کمرہ بند ہے, گھر والوں کو بھی پتہ نہیں, مگر ہمارے جو فرشتے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں, یہ سب نوٹ کر رہے ہیں, یہ سب ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے یہاں تیار ہو رہا ہے. یہ ڈر جس کے دل میں آئے گا وہی بچے گا. اس لیے میرے بھائیوں, ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمیں آخرت پر یقین ہے, خطا ہے یا نہیں، اس کا بھی یقین ہے کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، بتائیے ہے یا نہیں، اس کا تقاضا یہ ہے. پچھلے زمانے میں جو ہوا سو ہوا، اس پر سچے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے عزم کر لیں کہ ہم کس طرح کی برائیوں سے انشاءاللہ بچیں. اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے، بہت پسند. جیسے کسی کا بچہ بگڑ جائے اور ماں باپ سے دور ہو جائے اور پھر وہ آ کر ماں باپ کے قدموں میں گر کر معافی کا طلبگار ہو تو ماں باپ اسے سینے سے چمٹا لیتے ہیں اور سب غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. جتنی محبت اور جتنا تعلق ماں باپ کو اپنے بچوں سے ہو سکتا ہے، اس سے لاکھوں گنا تعلق اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندے سے. لہذا غلطی بندے سے ہوتی ہے، وہ توبہ کر لے، آئندہ کے لیے عزم کر لے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے اپنی رحمت سے اور مغفرت سے سرفراز کرے. تو ہم سب یہ ارادہ کر لیں کہ ایسی تمام باتوں سے جو بے حیائی والی ہیں ان سے ہم اپنے کو بچیں گے، خود بچیں گے، گھر والوں کو بچائیں گے، گھر کی عورتوں کو پردے کا پابند بنائیں. گھر سے باہر بغیر پردے کے کوئی عورت ہماری نہ نکلے. ہماری بچیوں، بہنوں، بیویوں کے لباس ساتر ہونے چاہیے، کھلا آستین کا کپڑا ہو، سر پر کمی بھی ایسا نہ ہو کہ اوپٹا نہ رہے. گھر کے اندر بھی عادت یہی ڈالی جائے، بے محرموں کے ساتھ، نامحرموں کے ساتھ بے تکلف ہی نہ ہو. ہم ماحول بنائیں گے تو بنے گا، ارادہ کریں گے تو ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو یہ دو باتیں ہوئی، ظلم سے بچو، بے حیائی سے بچو. تیسری بات آپ نے فرمائی، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، حرص سے بچو، بخل سے بچو. علماء لکھتے ہیں کہ بخل کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے پاس مال ہے اسے ضرورت میں خرچ کرتے ہوئے بھی دل دکھے، یہ ہے بخل. مال موجود ہے مگر ضرورت میں خرچ کرتے ہوئے بھی چھوڑ چھوڑ کے نکال رہا ہے، گس گس کے نکال رہا ہے، دل پہ بڑا بوجھ پڑ رہا ہے، یہ بخل ہے. اور شوق کیا ہے کہ جو دوسروں کا مال ہے اس پہ نظر ہے کہ یہ بھی مجھے مل جائے. اور بعض علماء نے لکھا کہ شوق کے اندر بخل بدل میں اولا شامل ہے کہ جو دوسروں کے مال پہ نظر رکھے گا اسے اپنا مال خرچ کرنے میں ضرور تکلیف ہوگی. اور جو آدمی شوق اور بخل میں مبتلا ہو جائے، نعوذ باللہ، وہ مرتے مر جائے گا مگر اسے کسی دن چین اور سکون نہیں ملے، چاہے وہ کروڑپتی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ اسے ہر وقت مزید حلوی مزید کی خواہش ہوگی. جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر وہ کبھی قناعت نہیں کرے گا، بس 99 کے پھیر میں لگا رہے. فرمایا اس سے بچو، بخیل آدمی اللہ کو پسند نہیں. اور سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ جو زکات ادا کرنے میں بخیل ہے، سب سے بڑا بخیل ہے. کہ اللہ تعالی نے تمہیں وسعت دی، اس درجے پر پہنچایا کہ تم پر زکات واجب ہے. اور کتنی ہے؟ 40 روپے میں 1 روپے، 45 تو تمہارے پاس ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، تم وہ دیا جا رہا ہے. کس کو دیا جا رہا ہے؟ تمہارے ہی بھائی بندوں کو. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اسے بحال کر دو, آسمان سے آگ آئے گی جلا دے گی جیسے پہلی امتوں میں ہوا, بلکہ اپنے رشتہ داروں پر فرض کرو, پڑوسیوں پر فرض کرو, کمزور طبقات پر فرض کرو, مدرسے کے نادار بچوں پر فرض کرو. تمہارے لوگ تو ہیں, اس پہ فرض کرنا گویا اپنے پہ کیا ہے فرض کرنا, پھر بھی تمہاری جان نکل رہی ہے اور ایک ایک روپیہ دیتے ہوئے تمہارا دل دکھ رہا ہے. یہ بڑا بخیل مکھی چوس ہے, کنجوس ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے ایسا. شکر کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ زکات دو گے, اللہ تعالیٰ اور برکت عطا ہوتا ہے. بخل کرو گے نہیں دو گے, جو مال بھی روکا جائے گا, تجربہ ہے یہ بار بار کا, یہ خود بھی جائے گا اپنے ساتھ اور مال بھی لے جائے گا, تجربہ ہے. ایسی جگہ خرچ کرنا پڑے گا جہاں خوش دلی سے تم کبھی خرچ نہ کرتے. ڈاکٹروں پہ خرچ کرنا پڑ جائے گا, وکیلوں پہ کرنا پڑ جائے گا, افسروں پہ کرنا پڑ جائے گا. اور زکات ادا کرو گے تو کتنی آفتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ تو شک ہے, حرص و حوث اور بخل. فرمایا اس سے بچو, فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ. یہی وہ شوہ ہے, بری خصلت ہے, جس نے پہلی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا. اس سے اگر بچنا ہے تو تمہیں اس سے دور رہنا پڑے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی. آپ کی تو ہر بات ہی اچھی ہے, لیکن اس موضوع سے متعلق بہت شاندار بات ارشاد فرمائی. فرمایا لیس الغنا عن کثرۃ العرب انما الغنا من النفس. بہت مال و دولت ہو جانے کا نام غنا نہیں ہے, غنا یہ ہے کہ آدمی کا نفس مستغنی ہو, پیسوں میں چنتا رہے, اٹکا رہے, بلکہ مستغنی ہو کہ اللہ نے دیا ہے آئندہ بھی دے گا, ضرورت کی جگہیں وہاں خرچ کیا جائے, اس میں کوتا ہی نہ. تو یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. اسی درمیان ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایو الاسلامی افضل. کیا حضرت یہ بتائیے کہ اسلام کی کون سی صفت سب سے اچھی ہے؟ ویسے تو اسلام پورا ہی اچھا ہے, لیکن سب سے اچھی صفت اسلام کی کون سی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, اَن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. کہ سب سے اچھی صفت مسلمان کے اندر یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں, نہ تو کسی پر ظلم کریں ہاتھ اٹھا کر, اور نہ کسی کی غیبت کریں, نہ کسی پر بہتان باندھے, نہ کسی کی برائی کریں, سب محفوظ رہیں. جس معاشرے میں یہ بات پیدا ہو جائے وہ معاشرہ جنت نذیر بن جائے, جہاں کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا, ہر ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے, ہر ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے. یہ آپ نے اسلام کی بہترین صفت ہے, اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. ہر آدمی روزانہ سونے سے پہلے یہ جائزہ لے کہ آج صبح اٹھنے کے بعد سے اب تک میرے ہاتھ سے کسی کو اوپر زیادتی تو نہیں ہوئی، میری زبان سے کسی کے ساتھ ہم تلفی تو نہیں ہوئی۔ روزانہ کا اگر جائزہ آدمی لے گا تو انشاءاللہ کوتاہیوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک سال اور کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الہجرت افضل، کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ آپ جانتے ہوں گے کہ ہجرت اسلام کا ایک بہت اہم ترین عمل ہے۔ ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑنے کے، اس کا عام طور پر جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ دین کی بقا کی خاطر آدمی اپنے وطن اور گھر بار کو چھوڑ کر ایسی جگہ جا کر مقیم ہو جائے جہاں اس کا ایمان محفوظ ہے، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اور یہ اسلام کا بہت ہی اہم ترین اجر و ثواب والا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتنا نہیں چلتا تہدی ہوں مارتانہ پتلا، کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا عمل ہے۔ اور اس عمل کی اہمیت کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں جو شروع کی گئی اس میں ہجرت کو بنیاد بنایا گیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ 1442، یعنی ہجرت کا عمل جو مکہ معظمہ سے پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، آج کی تاریخ میں اس کو پورے 1442 سال ہو گئے اور کل سے 1443 شروع ہو جائے گا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا صحابہ سے یہ تاریخ ہونی چاہیے، تاریخ کون سی ہو؟ تو بعد نے مشورہ دیا کہ حضور کی پیدائش والا سال، بعد نے معراج والا سال، بعد نے اور کچھ۔ تو یہ بات آئی کہ بھائی یہ بتاؤ اسلام کو سب سے زیادہ قوت کس بات سے ملی ہے؟ تو سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ بھائی ہجرت کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی۔ جب تک مکہ معظمہ میں رہے نا 13 سال تو دم کر کے رہے، صبر و اعراض کا حکم دیا جاتا رہا، خاموش رہو، در گزر کرو، نظر انداز کرو، لیکن جب اللہ نے ہجرت کی توفیق عطا فرمائی اور مدینہ منورہ اسلام کا مرکز بنا تو 1.5 سال کے اندر ہی کایا پلٹ ہو گئی۔ بدر کے اندر 1000 مسلح جو حاضری بڑے دعوے دار خوراک قسم کے لوگ آئے تھے اور ادھر کل 313 تھے مہاجرین و انصار، اللہ نے ایسے مدد فرمائی کہ سب کو دھول چٹا دی، 70 جہنم رسید ہو گئے، 70 قیدی ہو گئے، باقیہ واپس ہو گئے۔ تو جو فتوحات شروع ہوئی ان کی ابتدا کب سے ہوئی؟ ہجرت سے ہوئی. تو طے کیا گیا کہ ہجرت کو اپنی تاریخ کی ابتدا قرار دیا جائے, اور چونکہ ہجرت کی تیاری محرم سے شروع ہو گئی تھی اس لیے محرم کو پہلا مہینہ مانا گیا ہے. ویسے بھی محرم اشہر حرم میں ہے, یعنی معزز مہینوں میں ہے, جن میں زمانے جاہلیت میں بھی جنگ کرنا منع تھا ان میں یہ شامل ہے, اور اس کی اپنی فضیلت بھی ہے. صرف سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کو خصوصیت حاصل نہیں ہوئی ہے, پہلے سے خصوصیت والا مہینہ ہے. تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہجرت بہت بڑا اہم عمل ہے. اس ہجرت میں سب سے شاندار ہجرت کون سی ہے یہ بتایا جائے. ایو الہجرت یا حضرت, تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انت جو ما کریہ ربک, سب سے افضل اعلیٰ درجے کی ہجرت یہ ہے کہ تم ہر اس کام کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناگوار ہو. یہ ہے ہجرت. چاہے اپنے وطن میں رہو مگر گناہوں سے بچو تو تم مہاجر ہو, اور اگر ہجرت کر کے چلے گئے مگر جہاں گئے ہو وہاں جا کر پھر گناہ کر رہے ہو تو تم حقیقی مہاجر نہیں. سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو ہر جگہ پر اللہ کی نامرضیات سے بچنے کی کوشش کرے. تو یہ حدیث ہے جس میں کئی اہم ہدایات ہمیں دی گئی. نمبر ایک, ظلم سے بچو. نمبر دو, بے حیائی سے بچو. نمبر تین, بخل اور حرص سے بچو. نمبر چار, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اور نمبر پانچ, اللہ کی نافرمانیوں سے بچو. جو ان باتوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ وہ سرخرو ہوگا, کامیاب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس مجلس کو قبول فرمائے, ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ فرما دیجیے, آپ کی فرما دیجیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 119 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی, یعنی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا. تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ اور جس امتی نے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو وہ خواب میں پیغمبر علیہ السلام کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ کیا اسے شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا؟ یعنی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسے پہچان کیسے ہوگی کہ یہ حضور ہی ہیں, کوئی اور نہیں ہے. تو جواباً عرض ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے ہے. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ خواب دیکھتے ہوئے جب دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں تو یہ دل میں آ جانا ہی اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی ہی زیارت کر رہے ہیں. البتہ یہ بہت ممکن ہے کہ جو صفات اور شمائل احادیث شریفہ میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کیے گئے ہیں ہم جو خواب دیکھیں تو اس کے موافق بھی ہو سکتا ہے اور مخالف بھی ہو سکتا ہے. اگر بعین ہی اس کے موافق ہم نے زیارت کی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی اور اس کی دلیل ہوگی کہ ہم صحیح راستے پر چلنے والے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صورت خواب میں ہمیں دکھلائی گئی وہ دینی اعتبار سے نامناسب حالت میں ہے تو یہ ہمارے اندر کسی نقص کی دلیل ہوگی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے زندگی میں پیغمبر علیہ السلام کی زیارت حاصل نہ کی ہو لیکن خواب میں زیارت ہو سکتی ہے اور خواب دیکھتے ہوئے دل میں یہ بات آ جانا کہ ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں یہی پہچان کے لیے کافی ہے. سوال کرتے ہیں کہ معجزہ کرامت اور بے دین آدمی کے ہاتھ پر جو حیرت انگیز باتیں ظاہر ہوتی ہیں ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ جواباً عرض ہے کہ معجزہ تو پیغمبر کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے جو اس کی سچائی اور حقانیت کی دلیل ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عصا کا سانپ بن جانا یا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی خاص کیفیات اور صفات کے ساتھ اس کا ظاہر ہونا یا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں میں لوہے کا موم بن جانا یا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، یہ معجزات ہیں جو پیغمبر کی رسالت اور حقانیت کی دلیل ہوتے ہیں. اور کرامت کہتے ہیں کہ پیغمبر کے علاوہ کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو دوسروں کے لیے حیرت انگیز ہو، مثلا تھوڑا سا کھانا بہتوں کے لیے کافی ہو جائے یا کسی کے لیے دعا کر دی تو فوراً دعا قبول ہو جائے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے. یہ گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس بندے کی عزت افزائی ہے اور قبولیت کی دلیل ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نیک بندے کے ساتھ کرامت ظاہر ہو. کرامت ایک اضافی چیز ہے، اصل چیز ہے اتباع سنت اور اتباع شریعت. اگر کسی نیک بندے نے پوری زندگی شریعت سنت کے مطابق گزاری اور کوئی کرامت اس سے ظاہر نہیں ہوئی تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اعلی درجے پر انشاءاللہ جنت میں فائز ہوگا. اور اگر کوئی آدمی اس کے ہاتھ پر کرامت تو ظاہر ہو لیکن وہ اتباع سنت و شریعت میں کوتاہی کرے تو محض اس کرامت کی وجہ سے اس کا درجہ نہیں بڑھ جائے گا. خلاصہ یہ کہ کرامت ایک اضافی چیز ہے، اللہ تعالی کی طرف سے کسی کو اس سے نوازا جاتا ہے، لیکن درجات کا مدار صرف کرامت پر نہیں ہے، اس کا مدار آدمی کی ذاتی زندگی اور شریعت کی اتباع پر ہے. اور اگر کسی بددین آدمی کے ہاتھ پر حیرت انگیز چیزیں ظاہر ہوں تو اس کو اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں، یعنی یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، اس سے آدمی کو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور خصوصاً آج کل کے زمانے میں تو اندازہ لگانا ہی دشوار ہے کہ کیا کرامت ہے اور کیا استدراج ہے. اس لیے کسی بھی شخص کو پہچاننے کے لیے اس کی ذاتی زندگی شریعت کے موافق ہے یا نہیں، اس کو معیار بنانا ہے. وہ نماز باجماعت کا پابند ہے یا نہیں، وہ گناہوں سے بچتا ہے یا نہیں، وہ حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں، یہ اصل میں سب سے بڑی کرامت ہے، اسی کو پیش نظر رکھنا ہے. سوال کرتے ہیں کہ کشف اور الہام حجت ہیں یا نہیں. جواباً عرض ہے کہ کشف یعنی کسی کے دل کے اندر اور ذہن و دماغ میں کوئی بات ظاہر ہو جائے جو دوسروں کی نظروں میں نہ ہو، عموماً یہ کیفیت اللہ کے مقرب اور نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کی برکات سے حجابات عنصریہ کو ہٹا دیتے ہیں اور ایسی چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں جو دوسروں کی نظروں میں نہیں آتی. یہ بھی ایک طرح کی کرامت ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. اور الہام یہ ہے کہ دل کے اندر کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈال دیں، لیکن یہ دونوں چیزیں نہ تو کسی کی قبولیت کی دلیل ہیں اور نہ اپنی ذات کے اعتبار سے شرعاً حجت ہیں. اگر وہ دائرے شریعت میں ہیں تو قابل قبول ہیں، اور اگر شریعت سے ہٹ کر کے ہیں تو ناقابل توجہ ہیں. ان چیزوں پر آدمی کو زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ جو باتیں قرآن و سنت سے اور حضرات فقہا کی تصریحات سے ثابت ہیں، انہی کو پیش نظر رکھنا چاہیے. آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ جو عجیب و غریب باتیں کرے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ عجیب و غریب باتوں کے بجائے جو باتیں ثابت شدہ ہیں قرآن سے، سنت سے، صحابہ سے، اجماع سے، فقہا کی وضاحتوں سے، ان کو زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اور وحی کے نزول کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اور وحی کی ابتدا تحریری شکل میں ہوئی یا تلقین و القاء کی شکل میں ہوئی. یہ سوال بڑا ہی علمی ہے، اور عموماً احادیث کی کتابوں میں اس موضوع پر بہت طویل بحثیں کی گئی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ وحی کی جو ابتدا ہوئی وہ رویائے صادقہ یعنی سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو 6 مہینے تک اولاً ایسے سچے خواب دکھائے گئے کہ جو بالکل صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتے تھے. جو خواب دیکھا وہی بات سامنے پیش آ گئی. پھر آپ غار حرا میں تشریف لے جانے لگے، وہاں مراقبے میں مشغول رہتے تھے. وہیں پر سیدنا حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پہلی وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کئی مرتبہ فرمایا کہ اقرا، کہ آپ پڑھیے، کیونکہ آپ کے لیے یہ بالکل ایک نامانوس کسی سی کیفیت تھی اور حالت تھی، اس لیے آپ بار بار فرماتے رہے ما انا بقارین، ما انا بقارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے بھینچا ہے اور پھر تیسری مرتبہ میں جب کہا گیا کہ پڑھیے تو آپ نے پڑھنا شروع کیا. تو اکثر شارحین کا خیال یہ ہے کہ آپ نے توجہ ڈالی اور تلقین فرمائی, القا فرمائی, اس کو توجہ القائی کہتے ہیں. اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آپ کوئی ریشمی کپڑا بھی ساتھ لائے تھے جس میں یہ آیتیں لکھی ہوئی تھیں, ان کو پڑھنے کا آپ نے حکم دیا. بہرحال جو بھی شکل ہوئی ہو, پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی, اس کے بعد پھر کچھ دن وقفہ رہا اور پھر اس کے بعد تسلسل رہا, اور اس کی کیفیات بھی الگ الگ ہیں جو احادیث کی کتابوں میں ہیں. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ جو مشکل میرے اوپر طاری ہوتی تھی اور بوجھ پڑتا تھا, وہ جیسے کہ شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے یا کوئی گھنٹی کسی آواز ہوتی تھی, اور اس کا بوجھ اس قدر ہوتا تھا کہ آپ کی پیشانی مبارک سخت سردی کے زمانے میں بھی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی. تو یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہے, کبھی خواب کے اندر آپ کو کوئی ہدایت دی گئی. اسی طرح کبھی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں خود حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے. الغرض متعدد صورتیں تھیں نزول وحی کی جو مسلسل 23 سال تک اس کا سلسلہ جاری رہا, اور کچھ وحی قرآن کریم کی شکل میں اتری, کچھ وحی غیر مطلوع ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی لیکن آپ کی زبان مبارک سے وہ ہدایات اور تعلیمات امت تک پہنچی ہیں. ایک اہم سوال یہ ہے کہ آج کل یوم آزادی کے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ جس ملک میں رہو اس سے محبت کرو, اور وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے, اور دونوں باتوں کو حدیث بنا کر بتا کر پیش کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں واقعتاً حدیث میں ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ وطن کی محبت ایک فطری اور طبیعی چیز ہے. خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کے موقع پر مکہ معظمہ سے تعلق کا اظہار فرمایا, اور پھر مدینہ منورہ جب تشریف لائے اور اس کو وطن بنا لیا تو مدینہ منورہ کے لیے تعلق کا اظہار فرمایا. احد پہاڑ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. مدینہ منورہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی کہ مدینہ مکہ معظمہ سے ڈبل برکت مدینہ کے لیے اللہ تعالی اس کو مقرر فرمائے. جب مدینہ آپ واپس کہیں سفر سے تشریف لاتے تو آپ رفتار سواری کی بڑھا دیتے تھے شوق میں کہ مدینہ قریب آ رہا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے وطن سے, اپنی جائے پیدائش سے محبت رکھے تو یہ کوئی شرن منع نہیں ہے, اتنی بات تو صحیح ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ حب الوطنی من الایمان, کے وطن سے محبت ایمان کا جز ہے, ایمان کا حصہ ہے, تو اس طرح کی کوئی حدیث منقول نہیں ہے, اور یہ ان الفاظ کے ساتھ یہ موضوع اور من گھڑت ہے. لہذا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے اس حدیث کو بیان کرنا بالکل جائز نہیں ہے. اگر آپ کو بیان کرنا ہے تو اپنی وطنی محبت کو بیان کیجئے, لیکن اس حدیث کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے. پوچھ رہے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے, وہ مجلس میں جب اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو تسبیح نکال کر ذکر کرنے لگتا ہے, تو کیا یہ مناسب ہے کہ ایک ہی وقت میں بات بھی سنے اور ذکر بھی کرے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر خاموش ذکر کرتا ہے اور سننے میں یا سنانے میں اس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کی زبان ذکر میں مشغول ہو اور وہ کان سے دین کی باتیں سن رہا ہو. سوال کرتے ہیں کہ زقوم وہ درخت ہے جسے دوزخی لوگ کھائیں گے اور اس کو تھوبڑ بھی کہتے ہیں. یہ بڑا ہی بدنما اور بدذائقہ کڑوا اور خاردار ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہمارے علاقے میں جو ناک بھنی کے نام کا درخت ہوتا ہے کیا وہ بھی زقوم میں شامل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دنیا کا کوئی درخت بھی حقیقتاً زقوم نہیں ہے. یہ صرف مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے چاہے تھوبڑ ہو یا ناک بھنی ہو، کیونکہ زقوم وہ نہایت بدنما اور بد ذائقہ اور کانٹے دار درخت ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، اسی میں پھل پھولتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور جو مثالیں دی گئی ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں، قریب کرنے کے لیے ہیں، حقیقتاً یہ زقوم نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بدن پر ٹیٹو گدوا لے تو کیا اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کی کھال کو جلا کر ٹیٹو کو کھرچا جائے گا؟ ہم نے سنا ہے کہ ایک مسلم ایکٹر جس نے ٹیٹو بنا رکھے تھے اس کی لاش دفنا دی گئی تھی، لیکن پھر قبر سے نکال کر اور ٹیٹو ہٹا کر دوبارہ دفنایا گیا، تو یہ عمل کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے بدن پر ٹیٹو گدوانا بالکل جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. لیکن اگر گدوا لیا تو اسے چاہیے کہ آسانی کے ساتھ اسے چھٹا لے. اگر بالفرد نہیں چھٹ پایا اور انتقال ہو گیا تو زبردستی اسے نہیں چھٹوایا جائے گا. اور یہ جو بات آپ نے لکھی ہے کہ کسی کا انتقال ہوا اور قبر میں دفنایا گیا، پھر نکالا گیا، پھر صاف کرایا گیا، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. کسی بھی میت کو دفنانے کے بعد نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اولاً تو یہی کہ جو ٹیٹو اس طرح گدوا لیا جائے کہ بآسانی اسے چھٹایا نہ جا سکے تو اسی کے اوپر پانی بہانے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے تکلیف کے ساتھ چھٹانے کی ضرورت نہیں. جب زندگی میں نہیں ہے تو مرنے کے بعد بدر جولا ہے. پوچھتے ہیں اذان کے بعد دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ الی آخری، یہ دعا بجائے خود اعلی درجے کا درود شریف ہے. تو جب یہ درود شریف خود ہے تو مزید الگ سے درود شریف پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سنت سے ثابت ہے بس اسی کے اوپر عمل کیا جائے. پوچھتے ہیں کہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں نے فیصلہ دے دیا، میں نے طلاق دے دی، نہیں رکھوں گا، میں نے طلاق دے دی، نہیں رکھوں گا، تو اس سے کتنی طلاق واقع ہوئی ہیں؟ اس میں دو طلاق واقع ہوئی ہیں. اور جو اس نے کہا میں نے فیصلہ دے دیا، اس سے کوئی طلاق نہیں پڑی. اسی طرح نہیں رکھوں گا، اس سے بھی کوئی طلاق نہیں پڑی. دو مرتبہ جو اس نے طلاق دی کے الفاظ کہے ہیں اسی سے پڑی ہے بس. سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص سرکاری ملازم تھا، اپنی مدت پوری ہونے کے بعد وہ ریٹائر ہو گیا. اس سے کہا گیا کہ دوسرے ملازم کا جلد از جلد انتظام کرو، لیکن انتظام ہوتے ہوتے 7 مہینے لگ گئے. اس دوران وہ ریٹائر ملازم اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہے، لیکن چونکہ وہ باضابطہ ملازم اب نہیں رہے تھے اس لیے ان 7 مہینوں کی تنخواہ بغیر نام کے خزانے میں جمع ہوتی رہی. تو اب سوال یہ ہے کہ ان 7 مہینوں کی تنخواہ کا حقدار کون سا ملازم ہے؟ جو ریٹائر ہو چکا وہ، یا جو آئندہ ملازمت پر آئے گا رکھا جائے گا وہ؟ تو جواباً عرض ہے کہ چونکہ یہ ریٹائر ملازم اس درمیان میں اپنا کام انجام دیتے رہے، اس لیے ان کو حق ملنا چاہیے. باقی حکومت کا کیا قانون ہے یا ادارے کا کیا قانون ہے، اس کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا. پوچھ رہے ہیں، مسلمان کا جو مال چوری ہو جاتا ہے وہ کس مد میں شمار ہوگا؟ کیا ہم اس میں صدقے کی یا امداد کی نیت کر سکتے ہیں جبکہ چوری کرنے والا نامعلوم ہے؟ جب چوری ہو گیا تو وہ تو کوئی مد نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو جس نے بھی اٹھایا ہے اس کو مالک بنا دیں اور صدقے کی نیت کر لیں تو گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. پوچھ رہے ہیں، مخنث لوگ بسوں میں تالیاں بجا کر زبردستی پیسہ وصول کرتے ہیں، اگر وہ نہ دیں تو بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان کو پیسہ دینا کیسا ہے؟ اس میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ اپنی عزت بچانے کی خاطر دفع شر کے لیے ان کو پیسہ دے سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے زبردستی پیسہ لینا حرام اور ناجائز ہے. پوچھ رہے ہیں، وراثت میں گھریلو سامان کی تقسیم میں پیش آنے والی دشواریوں کی وجہ سے اگر والدین اپنے گھر کا سارا سامان، ماں استعمالی کپڑے اور روزمرہ کی چیزوں کے، اپنی سب اولادوں کو ہبہ کر دیں تاکہ وفات کے بعد وہ اسے آپس میں برابر تقسیم کر لیں، اور جب تک والدین زندہ ہیں اولاد سے اس ہبہ کردہ سامان کے استعمال کی اجازت لے لیں، تو یہ طریقہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ صورت ہبہ کی نہیں ہے، بلکہ دراصل وصیت کی ہے، کیونکہ قبضہ نہیں ہوا سب کا الگ الگ، یہ ایک ہبہ مشاع ہوا ہے، تو اس کی حیثیت صرف وصیت کی ہے. اب اگر سب وارثین راضی ہوں تو اس وصیت پر عمل کر لیں، اور کسی کو اختلاف ہو تو یہ وصیت معتبر نہیں ہے. حسب حصہ وراثت سب میں تقسیم کیا جائے گا، لڑکوں کو دوہرا، لڑکیوں کو اکہرا، یا اور جو وارثین ہوں ان کو دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.